มาพร้อมกันแล้วก็นั่งภาวนาแล้ววันนี้การนั่งภาวนาให้นั่งขัดสมาธิการนั่งขัดสมาธินั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตาตั้งใจนึกภาวนาพุทโธให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชั่วระยะที่เรานั่งสมาธิภาวนาหรือว่าฟังธรรมให้เรานึกว่าเราจะระวังรักษาจิตไม่ให้คิดออกไปนอกกายนอกตัวเราจะให้โยภายในหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบโดยเฉพาะก็คือว่าเสียงที่เราได้ยินที่เราได้ยินนี้คือคนหูดีถ้าหูตึงหูหนวกก็ไม่ได้ยินการที่ได้ยินนั้นแม้จะหูดีก็ตามแต่ใจไม่ตั้งใจไม่อยู่ใจไม่ฟังใจไม่นิ่งใจไม่เป็นดวงเดียวก็ไม่ได้ให้มัดใจให้มันอยู่แน่วแน่มั่นคงอยู่ในตัวในใจจริงจริงจิตใจนั้นจึงจะตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาอันการตั้งจิตเจตนาให้มั่นลงไปในจิตใจของตนนั้นจงพากันระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาจารย์ของเราทั้งหลายในวันที่พระพุทธเจ้าจะได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นพระพุทธเจ้านั่งขัดสมาธิแล้วก็นั่งตั้งจิตตั้งใจจริงๆด้วยส่วนบทภาวนาของพระพุทธเจ้าก็เอาลมหายใจเข้าออกเป็นบทภาวนาแม้เราทั้งหลายถ้านึกอันใดก็ให้นึกได้เจริญได้ทุกลมหายใจเอาลมหายใจมาสังเกตด้วยคือว่าลมหายใจมันเป็นธาตุลมมีเข้ามีออกอยู่ทุกลมหายใจถ้าหากว่าใจยังรู้สึกลมหายใจเข้าออกอยู่จิตใจก็จะได้มีสติระลึกอยู่ในที่นี้และให้ถือที่นี้ที่ปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นหลักปฏิบัติไม่ต้องคิดไปในเรื่องอดีตอนาคตคนอื่นผู้อื่นไม่ต้องคิดไปมัดใจเราลงไปที่ลมหายใจเข้าออกเหมือนพระพุทธเจ้าภาวนาวันที่พระองค์จะได้ตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเราทุกคนก็จะต้องตั้งใจให้มันแน่วแน่เด็ดขาดลงไปชั่วระยะหนึ่งคือชั่วเวลาเรานั่งภาวนานั่งสมาธิระวังรักษาจิตใจไม่ให้ออกหนีจากร่างกายไปเราหลับตาภาวนาตั้งใจมั่นคงลงไปก็ให้ใจมั่นคงอยู่ในใจของเราจริงๆอดีตอนาคตเรื่องทั้งหลายแหละเป็นเรื่องของกิเลสในโลกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับเราเดินไปข้างหน้าจะให้สดผืนแผ่นดินไม่ได้เดินไปก็ตายเปล่าๆไม่มีที่สุดจะเดินมากลับมาข้างหลังก็ไม่มีที่สุดที่สุดของโลกไม่มีความคิดความนึกที่ปรุงแต่งอยู่ในจิตใจของเรานี่ก็อย่าไปตามมันไปตามไปแล้วก็ไม่สุดไม่สิ้นล้วนแล้วแต่โกหกพกลมอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ชื่อว่าพระองค์ลบกับมารพยามารว่าอย่างนั้นพยามารกิเลส ตามตำนานว่าเหมือนกับว่าพญามารนั้นขี่ช้างมาเสนามารก็ลอบมาเหมือนคนกองทัพสมัยโบราณมาลบกับพระพุทธเจ้าลบมาให้พระพุทธเจ้าภาวนาแต่พระองค์ไม่ท้อถอยพระองค์ว่าเราได้ตั้งใจตายในที่นี้แล้วพญามารกิเลสไม่ต้องมาหลอกลวงให้เราหลงไหลต่อไปอีกเราจะเอาที่นั่งลงก้นต้นลุกขมูลนี่แหละเป็นที่ตายเรายอมตายที่นี้ไม่ยอมไปตายที่อื่นไม่ลุกไปไหนตั้งใจภาวนาตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจนเป็นเวลานานจิตใจพระองค์จึงสงบระงับลงไปได้ประมาณได้ความว่าเที่ยงคืนไปแหละจิตใจของพระองค์จึงหยุดความคิดเล็กๆน้อยๆ มันมีประจำอยู่ในใจเราทุกคนไม่ว่านั่งเมื่อใดเวลาใดก็ตั้งใจให้มันเต็มที่ยกกายยกจิตให้สูงส่งตาก็ให้หลับไม่ต้องดูอะไรดูมาแต่เกิดจนบัดนี้หลายสิบปีแล้วยังจะดูไปถึงไหนอีกฟังเรื่องอื่นเรื่องภายนอกไม่ได้ฟังธรรมก็ฟังมาตั้งแต่เกิดตื่นนอนมาก็ได้ยินเสียงมันก็ฟังอยู่ตลอดเวลาเมื่อมาถึงภาวนาในจิตในใจเราไม่ต้องไปฟังอะไรฟังภาวนาพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกฟังภาวนาตายในใจของเรานี้ให้ได้ให้เข้าใจคือต้องทำจริงๆพระพุทธเจ้านั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามาได้สี่อสงไขยแสนมหากัปนับจากได้รัฐพยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปังก่อนมาถึงลุกขมูลล่มไม้ต้นไม้โพพระองค์ก็ตั้งใจเด็ดขาดอะไรอะไรเอาตายสู้อย่างเดียวมารกิเลสก็ไม่มีทางที่จะมาเสี่ยมสอนให้พระองค์ลุ่มหลงมัวเมาต่อไปอีกเราทุกคนก็ให้ตั้งใจนึกรวมจิตรวมใจขึ้นมาอย่าไปให้ใจท้อถอยให้ใจมีกำลังมีความสามารถภายในใจของตนจริงๆเรียกว่าตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้ต่อไปจิตใจเราจะไม่หวั่นไหวตามอารมณ์กิเลสจะตั้งจิตเจตนาภาวนาเอาจริงเอาจังจริงๆเรียกว่าทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่ปล่อยให้จิตใจเคลื่อนที่หนีออกจากร่างกายร่างกายสังขารของคนเหล่านี้มีขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบมีผมอยู่บนเกศาผมเรียกว่าเกศาผมผมนี้เมื่อยังเด็กยังเล็กผมดำต่อมาผมก็ขาวไปงอกไปเป็นธรรมดาแสดงให้เราทุกคนเห็นว่าร่างกายสังขารของเราทุกคนนี้มีความแก่ชราเหมือนผมหรือเหมือนฟันมันมีแก่ชราเหมือนฟันฟันหรือเขี้ยวเวลามันแก่มาก็เจ็บปวดถึงขั้นฟันหลุดหลุยออกไปนี่แหละในร่างกายสังขารของเราทุกคนให้เห็นว่ามันความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้นจิตต้องดูกายดูใจของตัวเองให้มันทั่วถึงให้มันรอบคอบอย่ามาดูแต่เพียงผิวเผินท ทำใจให้ว่าวุ่นไปตามอำนาจกิเลสความโกรธกิเลสความโลภกิเลสความหลงวุ่นวายไปในเรื่องผู้อื่นสัตว์อื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ยังจิตใจของตนลงไปสู่หลักปฏิบัติธรรมหลักปฏิบัติธรรมเป็นหลักปัจจุบันหลักเดี๋ยวนี้เวลานี้โดโยที่ลมหายใจเข้าและออกลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาไม่ให้จิตมันหลงลืมคิดนึกไปที่อื่นลมที่เข้าไปนี้ก็แสดงความตายได้เวลาคนเราจะตายลมหายใจเข้าไปแล้วเกิดติดขัดอย่างไรอย่างหนึ่งลมออกไม่ได้ก็ตายล่ะนี่แหละความตายอยู่ที่นี่อยู่ที่ลมหายใจอายุสังขารที่เรานับกันเท่านั้นปีเท่านี้ปีไม่แน่อายุชีวิตจริงๆมันอยู่ที่ลมหายใจถ้าลมหายใจนี่หมดเมื่อใดเวลาใดเราทุกคนที่นั่งอยู่นี่ก็เรียกว่าหมดอายุหมดชีวิตไม่มีอะไรต่อโดอยู่นี่กำหนดอยู่นี่ภาวนาอยู่ที่นี่ให้น้อมเข้ามารวมเข้ามาสู่จิตใจของตัวเองจริงๆถ้าไม่น้อมเข้ามาไม่เอามาสอนใจตัวเองใจมันก็ประมาทประมาทมันก็ไม่กลัวตายก็ไม่กลัวเจ็บก็ไม่กลัวแต่ว่าเวลามันเจ็บเข้ามาล่ะเอาล่ะกลัวล่ะเวลาความตายมาถึงเข้าก็ทุรนทุรายเพราะมันไม่กำหนดพิจารณาไว้ก่อนดังนั้นเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ทุกดวงใจตั้งใจลงไปในจิตใจของตนเอาให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ในตัวในใจของเราคนอื่นผู้อื่นเขาจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะไข้จะตายอย่างไรไม่เกี่ยวข้องดูความแก่ความเจ็บความไข้ของตัวเองอันมีอยู่ในร่างกายสังขารจิตใจของตัวเรานี่แหละดูความไม่เที่ยงแท้แน่นอนในสังขารร่างกายนับตั้งแต่เราตื่นนอนมาแต่เมื่อคืนแล้วนี้จนบัดนี้น่ะเรายืนที่ไหนเดินที่ไหนนั่งที่ไหนนอนที่ไหนในวันนี้เวลานี้ให้เรารำลึกดูว่าอันความแก่ความชรามันไม่ได้หยุดหย่อนทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันแก่เรื่อยไปมันเจ็บเรื่อยไปมันตายเรื่อยไปเหมือนเข็มนาฬิกามันเลื่อนไปอย่างนั้นแหละคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ดูที่กายที่ใจของตัวเองเอาให้มันรู้ไม่รู้อย่าได้ปล่อยอย่าได้ลืมสติสติความระลึกได้ระลึกได้อยู่ในตัวในกายของตัวเองร่างกายเต็มไปด้วยปุพโพโลหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆให้ดูร่างกายสังขารของตัวเองไม่ต้องไปดูที่อื่นดูที่ลมหายใจดูที่อิริยาบถที่มันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนพูดจาปราศัยอะไรต่อมิอะไรตั้งใจดูตั้งใจฟังอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้อันจิตใจคนเรานั้นไม่ใช่มันไปอยู่ที่อื่นที่อยู่ของใจก็คือตัวตนคนเรานี่แหละแต่ดวงจิตดวงใจจริงๆนั้นไม่ใช่เป็นธาตุร่างกายที่เรามองเห็นนี่อันนี้เรียกว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมมีแล้วจิตใจก็มาอาศัยอยู่การจิตใจมาอาศัยนี้ก็มาอาศัยอยู่ตั้งแต่เรามาปฏิสนธิวิญญาณในครองแม่โยนแต่ในท้องแม่นุ่นมาจ จนเกิดออกมาจนคลอดออกมามาดิ้นรนวุ่นวายอยู่ในร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยชรลาพยาธินี้ตลอดกาลจงดูจงภาวนาอยู่ที่นี้พุทโธอยู่ที่นี้ไม่ใช่อยู่ที่โน้นที่ใดมันล่วงมาแล้วก็ให้มันหมดไปสิ้นไปไม่ต้องเก็บมาคิดมานึกสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็มันผ่านไปเดี๋ยวนี้ปัจจุบันบัดนี้เรามานั่งภาวนาอยู่ที่นี้จงทำจิตใจของตนให้มีความองอาจกล้าหาญมีสติเต็มที่มีสมาธิคือความตั้งมั่นลงไปในใจของตนให้เต็มที่มีปัญญาคือว่าให้มีความรอบรู้อยู่ในร่างกายสังขารของตัวเองมันแสดงความแก่ความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยไปแสดงความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาจงดูจงเห็นจงพินิจพิจารณาไม่พิจารณาเดี๋ยวนี้เวลานี้จะไปพิจารณาเวลาใดต้องเอาปัจจุบันนี้แหละมาตั้งขึ้นมาสู้ในใจยกจิตใจให้มันสูงขึ้นมาอย่าให้จิตใจมันลอยเหมือนงูไปทางไหนก็ลอยไปไม่ให้ใจเลื่อนลอยใจปักมั่นลงไปแล้วว่าพุทโธทุกลมหายใจเข้าพุทโธทุกลมหายใจออกรำลึกโยภายในนี่แหละคำว่าปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารสังขารอันเป็นธาตุดินได้แก่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้ก็เป็นสังขารธาตุดินธาตุน้ำปิตตังน้ำดีเสมหังน้ำเสลดปุโพน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเฉโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัสโสน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเขโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำโมกละสิกาน้ำไขข้อมดตังน้ำโมดธาตุน้ำก็มีอยู่ในตัวเรานี่เองโดยธาตุน้ำภายในร่างกายนี่โดยเฉพาะคือว่าน้ำเลือดน้ำเหลืองอันมีอยู่ในร่างกายของคนเราเต็มไปหมดเรายังมองไม่เห็นในร่างกายตัวเองมันดูแต่ผิวเผินดูแต่ผิวหนังออกไปภายในหนังหุ้มโยนี้ถ้าเราถลกหนังออกเสียแล้วที่เราสมมติกันว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นความสวยความงามนั้นไม่มีเอาหนังออกแล้วก็จะเห็นเนื้อแดงเลือดไหลมันงามที่ไหนถ้าปาดเอาเนื้อออกไปเป็นชิ้นเป็นชิ้นจนกระทั่งเหลือแต่กระดูกแล้วมันสวยงามที่ไหนร่างกายสังขารมันก็เป็นเหมือนผีเผดธรรมดานั่นแหละยังเหลือแต่ล่างกระดูกทุกคนคงยินได้เห็นเขาเอาร่างกระดูกของคนที่ตายแล้วมามัดไว้ต่อไว้เอาลวดมัดแล้วแขวนไว้นะดูดิแม้เราไม่ได้แขวนอย่างนั้นก็ตามมานั่งธรรมดายืนธรรมดาเดินธรรมดาไปมาธรรมดากระดูกอันนี้มันก็ต่อกันอยู่ถ้ากระดูกไม่ต่อกันมานั่งภาวนาไม่ได้มันหลุดออกไปแล้วก็กองอยู่แผ่นดินเดี๋ยวนี้กระดูกมันยังต่อกันอยู่ติดกันอยู่ต้องดูต้องภาวนาเพียรเพ่งดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาของตัวเองในร่างกายสังขารที่เรามาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของเราเป็นความลุ่มหลงมัวเมาเป็นความไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่เอาจริงเอาจังปล่อยให้กิเลสความโกรธมาทับถมน้ำใจปล่อยให้กิเลสความโลภตัณหามาทับถมจิตใจป ร้อยให้ความลุ่มหลงมัวเมาในกิเลสกามวัตถุกามมาทับถมจิตใจจนกระทั่งยกจิตใจขึ้นมาไม่ได้จิตใจก็เบื่อหน่ายคลายจากการทำคุณงามความดีมีแต่น้ำใจอ่อนแอทอดแท้กลัวตายกลัวตายจะเอาไปไว้ที่ไหนคิดดูให้ดีว่าคนเราที่เกิดมาสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วไม่ให้ตายจะเอาไปไว้ที่ไหนไม่มีทางเอาไปซุกซ่อนไว้ที่ไหนมันก็ตายไม่มีวิญญาณเหมือนคนเหมือนสัตว์เหมือนต้นไม้อย่างมันก็ยังตายได้ต้นไม้ตายมันเป็นอย่างไรต้นไม้ตายมันก็ใบร่วงหล่นกิ่งก้านสาขาก็พัวพังลงมาคนตายมันก็เหมือนกันเมื่อลมหายใจขาดสะบั้นหันแหลกลงเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารที่เราว่ายังเด็กยังหนุ่มยังแข็งแรงมันแข็งแรงที่ไหนหมดลมหายใจมันก็แข็งกระด้างเสียก่อนพักหนึ่งถ้าเก็บไว้สองสามวันทิ้งไว้ดูทีมันจะพองขึ้นมาละเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองมันก็จะแตกไหลออกมามันมั่นคงถาวรที่ไหนมันเน่าอย่างนั้นมันดีอย่างไรมันวิเศษวิโสอะไรต้องดูร่างกายสังขารเอามาสอนใจของเราเมื่อเราได้ข่าวคนอื่นตายคนอื่นเจ็บก็เอามาสอนใจของเราเมื่อถึงเวลาเราเจ็บก็จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อถึงเวลาเราตายก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนเขาตายให้เราเห็นพระเนนบางองค์ยังได้ไปสวดมาติกาบังสกุลเวลาคนตายเป็นนโยบายของคนเก่าแก่โบราณให้ทั้งคนทั้งพระพิจารณากรรมฐานในตัวของตัวเองเมื่อดูตัวเองไม่เห็นก็ดูมาจากคนตายคนอื่นเขาตายเมื่อตายแล้วอะไรมันปรากฏการก็ร่างกายสังขารก็นิ่งแน่ไปไหนไม่ได้พอตายหมดลมเท่านั้นแหละกินเน่ากินเหม็นก็จะแสดงออกมาจมูกก็จะได้ดมของเหม็นมันดมแต่ดอกไม้ของหอมเลยไม่รู้จักของเหม็นเวลาคนตายแล้วมันไม่ใส่หอมแล้วมันเหม็นถ้าผีตายนานๆเข้ามันไม่ได้เผามันได้ฝังมันกินมันฟุ้งออกมาพระเนนไปกินข้าวที่หน้าศพกินไม่ได้แล้วมันเหม็นเน่าอะไรมันเน่าก็คือร่างกายของเขาของเรามันเหมือนกันกลิ่นมนุษย์นั้นไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนชาติใดภาษาใดตายแล้วมันก็เน่าเหม็นเหมือนกันหมดตายแล้วเนื้อก็ไม่ได้กินเหมือนสัตว์เนื้อสัตว์มนุษย์ยังเอามากินสัตว์อื่นยังกินได้แต่มนุษย์ตายแล้วกินไม่ได้ปล่อยให้เน่าพวกพังไปเท่านั้นเองนี่แหละข้างเรามาหลงยึดหลงถือหน้าตาตัวตนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นความหลงชัดๆมันหลงมันเมามาอย่างนี้ตั้งแต่อเนกชาติพบชาติใดๆมันก็หลงมามัวเมามาอย่างนี้แหละแล้วจะหลงไปถึงไหนหลงไปอย่างนี้อยู่ของเก่ามันไม่ไปไหนมันวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ถ้าผู้ใดมาภาวนาเพียรเพ่งให้เห็นธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทางหลายนี้ให้มันแจ้งใสในจิตใจของตัวเองไม่ให้มันเห็นแต่ภายนอกพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงตรัสว่านามรูปังอนิจจังนามหมายถึงจิตใจแล้วว่านามรูปังนามและรูปไม่เที่ยงมันเที่ยงแท้แน่นอนที่ไหนถ้ามันเที่ยงก็ มานอนอยู่ในท้องแม่9เดือน10เดือนก็นอนอยู่นั้นจนกระทั่งตายได้ไหมมันนอนไม่ได้เมื่อแก่แล้ว10เดือน9เดือน10เดือนอยู่ไม่ได้แล้วต้องคลอดต้องเกิดออกมาเกิดออกมาทีแรกก็ตัวน้อยนิดเดียวมันก็ความไม่เที่ยงอีกมีการเจริญขึ้นบุคคลใดร่างกายมันดีก็เจริญขึ้นบุคคลใดร่างกายไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบหรือว่าเกิดก่อนอา9เดือน10เดือนมักจะไม่รอดเกิดมาแล้วก็ไม่พ้นจากความตายเลี่ยงยากมันไม่พร้อมนี่แหละให้เรากำหนดเรื่องที่ตัวเองผ่านมาแล้วมันจะผ่านต่อไปข้างหน้าเห็นคนเกิดก็เอามาเตือนใจของเราเห็นคนแก่คนชราก็จะไปแสดงความรังเกียจเดียดฉันเอามาสอนตัวเราว่าเมื่อเราแก่ชราก็อย่างนี้เองเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายมีโรคภัยไข้เจ็บก็เอามาเตือนจิตใจของเราให้ได้ว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยพยาธิโรคคามาถึงเข้าก็เหมือนนี่แหละเหมือนเขาเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลคือว่าโรงศพโรงผีนั่นเองไม่ใช่พยาบาลให้หายอย่างเดียวเราคิดแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไปโรงยาไปโรงพยาบาลจะได้หายมาไม่แน่บางคนไม่ได้มาไม่ได้มามันไปไหนก็หมดลมหายใจก็ไปสู่ป่าเหี้ยวป่าช้าไม่ได้มาพระเนนก็ไม่ได้กลับวัดกลับไปพ้นละที่เผาไฟผังดินนี่แหละร่างกายสังขารอันนี้เราจะมาหลงยึดหน้าถือตายึดตัวถือตนยึดเรายึดของของกูอยู่ตลอดเวลามันยึดได้ที่ไหนจงเพียรเพ่งดูด้วยปัญญาอันชอบพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งภายนอกภายในสิ่งเหล่านี้ทั้งหยาบทั้งละเอียดต้องพิจารณาให้เห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราความจริงก็คือว่าซากอสุภกรรมฐานซากผีดิบที่มันยังไม่ตายก็เรียกว่าเป็นซากผีดิบซากผีดิบเนี่ยมันอยู่เข้ามันนานเข้าแล้วก็เป็นซากผีตายซากผีตายนี่แหละเมื่อมันตายแล้วจะไม่มีใครเผาผีจีกระดูกตายที่ไหนมันก็กองอยู่ที่นั่นแหละกระดูกเนื้อหนังมังสังมันเน่าเปื่อยกินเน่ากินเหม็นมันก็เต็มอยู่ในนั้นผลที่สุดกระดูกก็ฝังลงไปในดินเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธรรมดาอยู่ในโลกอย่างนี้แหละทำไมไม่รู้คือว่าไม่ได้โอปนะยิกธรรมไม่ได้น้อมเข้ามามิแต่ส่งจิตส่งใจออกไปไม่ได้มากำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราทุกคนกำหนดตัวเองกำหนดธาตุสี่ขันธ์ห้าด้วยสติปัญญาของตัวเองสอนจิตสอนใจของตนให้ได้อย่าปล่อยให้วันเวลามันล่วงเลยไปจนแก่ชราทำอะไรไม่ได้ก็จะมีแต่อยากได้อย่างเดียวเราไม่ทำไม่พินิจพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าให้ตัวเองกำหนดร่างกายสังขารของตัวเองนอกนั้นเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายอย่างไรท่านก็ให้เอามาสอนจิตสอนใจของตัวเองไม่ต้องไปโกรธให้คนโน้นไม่ต้องไปอิจฉาตาร้อนแก่บุคคลใดๆทั้งสิ้นทำจิตทำใจของตัวเองให้มีความองอาจกล้าหาญ มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติทุกลมหายใจออกทุกลมหายใจเข้าออกเรียกว่ากำหนดมรณะกรรมฐานได้อยู่ทุกลมหายใจลมหายใจเข้าไปก็ตายได้ลมหายใจออกมาก็ตายได้ที่มันยังไม่ตายก็คือว่ามันยังเข้าออกคล่องตัวมันอยู่แก้กองก็คือแก้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เพียรเพ่งดูตัวของตัวเองเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาตลอดศีรษะเบื้องต่ำแต่ปลายผมศีรษะลงไปจนถึงพื้นเท้าจะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบให้ดูให้พินิจพิจารณาตั้งแต่บัดนี้เดี๋ยวนี้ให้รู้ให้เข้าใจด้วยสติปัญญาวิชาความรู้ของตัวเองไม่เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าว่าท่านครูบาอาจารย์ว่าแล้วก็แล้วไปแต่เราไม่มีความสนใจเอามาพินิจพิจารณาจนให้เกิดสติเกิดสมาธิเกิดปัญญาเกิดวิชาความรู้ในทางธรรมมิในคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นก็คือไม่น้อมเข้ามาไม่พิจารณาดูตัวของเรานั่งอย่างไรนอนอย่างไรยืนอย่างใดเดินไปมาที่ไหนไม่ดูตัวเองไม่พิจารณาธาตุกรรมฐานอสุภกรรมฐานของตัวเองปล่อยให้จิตใจอวิชชาตัณหาพากินพานอนสนุกเฮฮาภาษากิเลสสนุกไปสนุกมาก็ตายนั่นเองไม่เห็นหรือดูตัวของเราให้ดีว่าตัวเราเดี๋ยวนี้ยังไม่ตายหรือเมื่อยังไม่ตายก็ให้รู้ว่ามันจะต้องตายแน่ๆในอนาคตการนอกนั้นเราก็ให้คิดดูว่าเราเกิดในท้องแม่พ่อแม่อันเดียวกันมีพี่น้องด้วยกันกี่คนเดี๋ยวนี้พี่น้องตายไปกี่คนดูให้ดีพิจารณาให้ได้เพื่อนมนุษย์ที่เกิดมาในปีเดียวเดือนเดียวกันในชาตินี้เนี่ยเขาตายไปกี่คนเขาตายอยู่ทุกวันเราไม่รู้หรือคนเกิดมาในโลกแล้วหนีตายไม่พ้นที่เรานั่งภาวนาอยู่นี่มนุษย์อื่นมันก็ตายอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกนี่เขาก็ตายอยู่แต่มันหลายมันกว้างออกไปไม่ได้เห็นแต่เราภาวนานั้นให้เห็นความตายทุกลมหายใจเข้าออกจริงๆเมื่อมันเห็นจริงๆแล้วความว่าเววิตกวิจารต่างๆมันก็หายไปกิเลสความโกรธมันก็เบาไปกิเลสความโลภความอยากได้ในใจมันก็หายไปกิเลสความหลงมันหลงทางไปหลงทางมาฟุ้งซ่านลำคาญคิดไปมันก็จะหายไปเนี่ยจิตมันจะได้แจ้งแทงตลอดภายในดวงใจแง่นั้นการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าไม่มีการไม่มีเวลาผู้ใดน้อมเข้ามารวมเข้ามาภาวนาลงไปในจิตใจของตนจริงๆเมื่อใดเวลาใดก็รู้เข้าใจเมื่อนั้นเวลานั้นบางคนก็มาถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติบูชาภาวนาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาทำความเพียรละกิเลสจะเลิกได้ละได้ไหมขอให้หลวงพ่อช่วยหลวงพ่อหลวงตาจะไปช่วยใครได้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนให้ตัวเราทุกคนช่วยตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นจะไปช่วยได้คนอื่นมันก็เป็นเพียงแนะนำสั่งสอนบอกลั่งสั่งสอนไปตามธรรมดาผู้สอนตัวของเราจริงๆก็คือสติความระลึกได้สมาธิความตั้งใจให้มั่นคง ไม่ให้จิตใจงอนแงนคอนแคลนให้จิตใจแน่วแน่มั่นคงโยในจิตใจของตัวเองเกิดมาแล้วไม่มีอะไรที่จะมาแก้มาให้มันแก่ชรามันต้องมีความเจ็บความไข้ความตายอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้ความไม่รู้นี่แหละจึงจำเป็นต้องปฏิบัติภาวนาไม่ให้จิตใจมันขาดระยะจะนึกพุทโธก็พุทโธในใจเอาทุกลมหายใจเข้าออกสูดลมหายใจเข้าไปก็พุทโธลมหายใจออกมาก็พุทโธเอาให้จิตมันมองให้มันเห็นแจ้งอยู่ในใจอย่างนี้เมื่อทำให้แจ้งในสติปัญญาของตัวเองความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ก็ย่อมเกิดขึ้นมีขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ได้เอาสติปัญญามาจากที่อื่นเกิดขึ้นมาในกายในจิตของเราที่เราพินิจพิจารณาอยู่นี่เองเหมือนบุคคลเขาทำปลูกฝังอะไรขึ้นมาทำสวนทำนาทำอะไรก็ตามเขาก็ปลูกลงไปในผืนแผ่นดินเมื่อรักษาให้ดีไม่ให้ต้นไม้เข้ากล้านั้นเกิดเสียหายผลมันก็เกิดขึ้นมาให้คนเราได้มีข้าวกินมีดินอยู่มีต้นไม้มีอะไรต่อมีอะไรมันคนเราทำทั้งนั้นคนเราปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นมันจึงเกิดขึ้นเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บอกผู้สอนเป็นผู้เทศนาสั่งสอนไว้พระองค์ปลอดเวนายสัตว์ทั้งหลายอยู่45ปีพระองค์ไม่มีความท้อถอยประการใดจนอายุ80ปีบริบูรณ์พระองค์ก็ดับขันเข้าโสนะหรือผ่านไปเมื่อจิตใจถึงนิพพานแล้วก็ไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนอย่างชาวเราทั้งหลายเพราะจิตใจท่านพ้นไปแล้วเห็นแจ้งในธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะทั้งหลายมันไปจากตัวเราทุกคนนั่นพุทโธอยู่ที่นี่ธรรมโมอยู่ที่นี่สังโฆอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจของเราทุกคนไม่ใช่อยู่ที่อื่นจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจของตนให้มีพลังงานอันสามารถอาหารไม่ให้จิตใจมันท้อแท้อ่อนแอกลัวตายอยู่ไม่ได้ใครจะไปหลบหลีกความแก่ความเจ็บความไข้ความตายได้ไม่มีเป็นสัตว์ก็ต้องตายในเพศสัตว์เป็นคนก็ต้องตายในเพศคนเป็นหญิงก็ต้องตายได้เป็นชายก็ตายได้เด็กๆก็ตายได้คนหนุ่มคนแข็งแรงก็ตายได้มันตายได้ทุกขณะทุกเวลาเมื่อมันตายได้ทุกขณะทุกเวลาแล้วยังจะประมาทมัวเมาอีกไปถึงไหนเรามีแต่รอฟ้ารอฝนอยู่ที่ไหนไม่ตั้งใจเวลานี้เดี๋ยวนี้ไม่มีใครแล้วพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงตรัสเตือนไว้เป็นสุดยอดว่าเราตถาคตก็เป็นแต่ผู้บอกผู้สอนท่านว่าอย่างนั้นที่จะละกิเลสความโกรธโลภหลงได้นั้นก็ขึ้นโยกับตัวเองตั้งใจประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลจนมีสติสมาธิปัญญาจนเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาจนเห็นแจ้งภายในจิตใจของตัวเองจนรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หลงเป็นผู้เมาเป็นผู้ประมาทเราจะประมาทไปถึงไหนบัดนี้เวลานี้การเกิดแก่เจ็บตายของเราทุกคนก็มาในโลกนี้จนนับไม่ถ้วนแล้วถ้าใจของเรายังย่อย่อนท้อถอยไม่กล้าสละความยึดหน้าถือตาความยึดตัวถือตน ความยึดเรายึดของของเราออกไปแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาสอนเราได้แห่งนั้นคือว่าตัวเราสอนตัวเราเองจึงจะได้คุณงามความดีถ้าเราไม่สั่งสอนตัวเราทุกกระเบียดนิ้วแล้วความโง่เขลาเบาปัญญาก็จะทับถมจิตใจของตัวเองจนกระทั่งตายก็จะต้องตายทิ้งเปล่าๆแทนที่เราจะได้รับคุณงามความดีให้บังเกิดมีขึ้นในตัวในใจในชาติที่เรามาเกิดนี่ก็จะไม่ได้อะไรติดตามไปเมื่อชราพยาธิมาถึงเข้าก็ตายผูกมัดลัดลึงให้เวียนว่ายตายเกิดนอนในท้องแม่9เดือน10เดือนแล้วเกิดมาแล้วก็ยังอยากจะนอนอยู่อีกก็คือว่าความลุ่มหลงมัวเมาในใจอันนี้มันไม่สางซาลงไปได้เพราะไม่ตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาคาอยู่แค่ความตายเมื่อพระพุทธเจ้าจะนั่งภาวนาใต้ลุกขโมลล่มไม้ต้นไม้โพนั้นพระองค์มาระลึกได้ว่าจะต้องสละชีวิตลงไปมันจะตายก็ให้ตายอยู่ที่นี่ไม่ไปตายที่อื่นเมื่อพระองค์ตั้งใจแน่วแน่อย่างนั้นจิตใจมันก็กล้าขึ้นมาความท้อแท้อ่อนแอก็ไม่มีจิตใจพระองค์ก็สงบระงับตั้งมั่นเที่ยงตรงคงที่หนักแน่นเหมือนกับแผ่นดินแผ่นดินหนักแน่นอย่างไรเจตใจพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านก็มีความหนักแน่นเหมือนพื้นพระสุธาหน้าแผ่นดินฉะนั้นเราทุกรูปทุกนามทุกตัวตนคนเราอย่าได้มีความท้อถอยตั้งหน้าตั้งตาตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาศีล5ศีล8ศีล10 227ของตนให้เจริญก้าวหน้าลดหน้าไปนี่เป็นโอบายเตือนเราท่านทั้งหลายให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาให้มีวิชาความรู้ในทางธรรมะปฏิบัติแล้วเราทุกคนก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีเทคายุโกภวะอภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง